رونو امام ابو حنيفه رحمه الله كان ايه من ايات الله رونو دا چې موږ مخکې وویل چې امام ابو حنیفه رحمه الله و خپلو شاګردانو او مستحقینو ته خرط او مصرف ورکاوه، نو د ده رحمه الله دا مالونه د کمه وه. موږ ته خدا را معلومه ده چې امام صاحب د خلفاو هدیه او سوغاتونه ردول نه اخیستل. کم وخت چې به د وخت خلیفه مال او پیسې ورته راولېږل، ده رحمه الله به په ادب او شدت سره وردول. چې د دغه موضوع په باره کې به په وروسته کې ان شاء الله تعالی په تفصیل سره خبرې وکړو. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله مالونه د ټوکرانو د تجارت د لارې، خاصتا د ورېښمین ټوکرانو د تجارت د لارې په حلاله طریقه او ډېر ورته راتله. د ده رحمه الله تجارت و داسې اندازې ته رسېدلی و چې په ټوله کوفه کې هغه لوی او مشهور سرای د ده رحمه الله تجارت خانه وه، چې دغه سرای په دمخه کې د جلیل القدر صحابي عمرو بن الحریب المخزومي القرشي رضی الله تعالی عنه کور و، چې د زیاد ابن ابیه په وختو کې د کوفې والي و او په 15 هجري سنه کې وفات سو. یعنی د امام ابو حنیفه رحمه الله تر زیږیدلو 15 کاله وروسته وفات سو. په وروسته کې دغه کور امام ابو حنیفه رحمه الله رانیوي او دده د تجارت مرکز وګرځیدی. نو ته فکر وکړه، دونه لوی سرای چې یو وخت د کوفې مرکز و، اوس د امام صاحب تجارت خانه ده. نو د تجارت خانې د لوی والي څخه د امام ابو حنیفه رحمه الله د تجارت اندازه در معلومیږي، او دا هم وسنجوه چې دغه لوی سرای په ورېښمینو ټوکرانو ډک وي. نو دغه تجارت د امام صاحب د ګټې مصدر و، او دا حلال او بېشبهې مال دی. خود دغه مال او ګټي ډېر حصه پر علم، علماو، مستحقینو او محتاجینو مصرفېده، چې په وروسته کې به د دغه صدقاتو په باره کې مفصل بیان درته وکم انشاء الله تعالی. رون انسان ته دا فکر او پوښتنه پیدا کېږي چې یو څوک څنګه علم او تجارت سره یوځای کولی سي. رون په هغه وختو کې دولت او حکومت و علماء او طالب علمانو ته خرط او مصرف نور کاوه. نو د دې څخه چاره نه وه چې یو عالم یا متعلم دی تر یو اندازې و یو دنیوي کار ته ځان فارغه نه کړي چې یو څه وګټي، ځان او کور د ځان او کورنۍ د ژوند ضروریات پوره کړي. نو خود هر یو د علماو د ځان دپاره د رزق د دروازو څخه یوه دروازه درلوده، او حقیقتا دغه طریقه د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین د ژوند طریقه وه، او دوی هغه څوک دي چې اعلم الناس او افقه الناس و. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د ټوکرانو تاجر و. که صحابه کرامو د خلافت په وخت کې د تجارت څخه نه وای منع کړی، د ده رضی الله تعالی عنه به دغه کار تر اخره کولای. مگر عمر فاروق، عبد الرحمن ابن عوف او نور صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د دولت د طرفه تنخواه ورته مقرره کړه چې د دولت د کارو د پاره پارغوي، کنه د ده رضی الله تعالی عنه اصلي کار تجارت، او دا کار د صحابه کرامو په مابین کې یو طبیعي کار. نو امام ابو حنیفه رحمه الله پر دغه مسنونه طریقه روان و، عالم او معلم، مگر په عین حال کې لوی تاجر، او تجارت په خپله یو شریف کار او عمل دی، خاصتا که بیا حلال د چم او استغلال څخه خالی وي. حتی تجارت تر ټولو کارو شریف عمل بلل کېږي، ځکه انسان په تجارت کې حر او آزاد دی، د هیچا تر حکم نه دی لاندې، او الله عز وجل بیع حلال کړی. خودلته موږ په امام ابو حنیفه رحمه الله کې یو بل مهم صفت وینو، چې هغه د وخت پر تنظیمولو قدرت دی، او د وخت څخه یې په اعظمي شکل سره استفاده کول دي. ته به د امام صاحب په ژوند کې د وخت یو عجبه تقسیم ووینې. د امام صاحب په باره کې وایي چې د شنبې ورځ یې د خپل ځان او خپلې کورنۍ د حاجاتو دپاره خاص کړې وه، نو په هفته کې یوه ورځ د خپل اهل او د هغو د ضروریاتو دپاره وه، او د جمعې ورځ یې د میلمستیاو دپاره وه، د میلمستیاو دپاره خاص کړی و. چې خپل اصحاب او شاګردان به خپل کورته د طعام د خوړلو د پاره راغوښته او د هفتې نورې پاتې ورځې چې د علم او تجارت لپاره وې په داسې ډول تقسیم کړي وې. د سهار تر لمانځه او لمر ختلو وروسته د ورځې اولنی ساعتونه یې د تجارت خانې د پاره وه. پس له هغه څخه به و علم ته ځان فارغه کړي، تر شپې پورې به علم او تعلیم و. شپه بیا د طاعت او عبادت لپاره وه. مګر دا معلومه خبره ده چې د دونه لوی تجارت او تجارت خانې د چلولو دپاره دونه لږ وخت کفایت نه کوي چې فقط په سهار کې دي یو یا دوه ساعته ورسي. نو په دغه کار کې یو عظیم او جلیل د فضیلت خاوند سړي کومک ورسره کاوه چې هغه حبس ابن عبدالرحمن و، د امام صاحب شریک او د شاګردانو څخه یې هم و. حبس ابن عبدالرحمن دیرش کاله د امام صاحب شریک و. پر حبس ابن عبدالرحمن علاوه د امام صاحب نور شاګردانو او اولادو هم په دغه تجارت خانه او خرید و فروش کې کومک ورسره کاوه، او په عین حال کې دغه تجارت خانه د تجارتي اخلاق او معاملې د ادب د پاره یو مدرسه وه. څرنګه چې دغه تجارت د ورېښمنو ټوکرانو تجارت و، نو اکثر راتلونکي او رانیونکي د ښځو طبقه وه. نو امام ابو حنیفه رحمه الله خپل اولادونه، شاګردان او نوکران په سختو قاطعو اوامرو امر کول چې سترګې او کتل به اداره کوي، معامله به مو په وقار، تعفف او پاکی سره وي. نو ځکه دغه فتوا یې هم صادره کړې وه، وایي که چا د ښځې د بوټ حال بیان کړي چې لوی دی یا کوچنی، هغه ګوا د هغه ښځې د پښې حال بیان کړي، او که چا د یوې ښځې د پښې اندازه بیان کړه هغه عدل نه دی. او تاسې پوهیږئ چې عدل چې نه وي د هغه شاهدي نه قبلیږي. څرنګه چې امام صاحب پوهېدی چې د دغه کارکوونکو معامله هر ورځ د ښځو سره ده، نو باید د سترګو پر پټولو او نظر پر اداره کولو ډېر حریص وي. په دغه تجارت خانه کې د خرڅولو او رانیولو دپاره یو دقیق نظام موجود و. اول دا چې باید ګټه یې په معقوله اندازه وي، استغلال، چم، خطا ایستل، د موقع څخه استفاده باید نه وي، او که بیا معامله د اقرباو یا غریبانو سره وه ګټه یې ډېره کمول، او احیانا یې بې له ګټې خرڅول. که به یو وخت یو څوک د شي د خرڅولو دپاره راغلی، یعنی یو شی به د خرڅلاو دپاره راوړي، او امام صاحب به پوسو چې دغه خرڅونکی په تجارت کې ناپوه دی، د دغه شي په قیمت نه پوهیږي، په هر قیمت یې ځینې رایولی سم، مګر امام صاحب د خرڅونکي د ناپوهۍ څخه استفاده نه کول، بلکې دا یې کوشش و چې خرڅول او رانیول یې دواړه په معقول او مناسب قیمت وي، نه څوک خطا باسي او نه چم ورسره وکړي. امام صاحب ډېر کوشش کاوه چې د جنس هغه واقعي صفتونه بې له مبالغې بیان کړي. سربیره پر دغه که بیې په یو شي کې عیب ولیدی هغه یې نه خرڅاوه، او یا دا چې رانیونکی بیې په هغه عیب خبر کړي او هغه عیب ته بیې متوجه کړي، او بیا یې په هغه قیمت خرڅاوه چې د دغه عیبه سره په هغه قیمت وارځي. نن ورځ موږ هم داسې تجار او دکانداران لرو چې د علم په زده کړه کې کوشش کوي، او وایي او دا یې ارزو وي چې نفقت یې پاکه او حلال وي. نو د هغو دپاره خاص او د ټولو مسلمانانو دپاره عام دا لازمه ده چې دغه اخلاق په خپل تجارت او دکانداری کې عملي کړي. امام ابو حنیفه رحمه الله کریم، سخی، جواد سړی و. یو عادت یې دا و که بیې د کال ګټه تر 3000 درهمه زیاته سوه، هغه زیاته ګټه یې خیراتول او پر خپلو شاګردانو یې مصرفول. د ځان سره یې تر 3000 درهمه زیات نه پرېښول، دا هم په دغه خاطر چې د خلفاو او عمراو سره وکار ته محتاجه نه سم. بغدادی رحمه الله په خپل کتاب کې چې د تاریخ البغداد په نامه سره یادیږي لیکي، امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل تجارت ګټه د ځان سره جمع کول، او بیا یې د خپلو استادانو، محدثینو حوائج او ضروریات لکه کالی، خوراکي مواد پرانیول. امام ابو حنیفه رحمه الله په خپل تجارت کې امین او صادق و. د امام صاحب عليه الرحمه د تجارت خانه په اوصافو کې عجبه کیسه راغلي دي چې ځینی به اوس درته بیان کړم. یو دا چې د خپل آشنایانو اقرباو او نږدې خلقو سره خاصه معامله کول چې د هغو څخه هیڅ ګټه نه اخیسته، چې د هغې جملې څخه یوه د آشنایانو یې ځینې وغوښتل چې وده ته یو ریشمین کالی یا ټکر ورپیدا کړي. امام ابو حنیفه رحمه الله پوښتنه ځینې وکړه چې کم رنګ او څه قسم ټکر غواړي. سړي د ټکر رنګ او مواصفات ورته وویل. امام صاحب وویل دغسې ټکر خو اوس راسره نشته، مګر ته صبر وکړه، که دغه ستا د طلب سره موافق ټکر راباندې پیښ شو انشاءالله ستا دپاره به وساتم. یوه هفته وروسته د هغه سړي د طلب سره موافق ټکر د امام صاحب سره پیدا شو. د یو چا څخه یې رانیو. کوم وخت چې هغه سړی راغلی، امام صاحب ورته وویل ستا طلب پیدا شو، او هغه ټکر یې ورته راویستی. د سړي هغه ټکر ډېر خوښ شو. ویل یا ابا حنیفه، د دغه ټکر قیمت څو دی؟ امام صاحب وویل یو درهم. سړي ویل یا ابا حنیفه، ما دا خیال نه کاوه چې ته دې په ما پسخند ووهې. امام صاحب ویل والله زه پسخند نه در وهم، ما دوه ټوکره په شل دیناره او یوه درهم رانیول. هغه یو ټوکر مې په شل دیناره خرڅ کړ چې دغه ټوکر په یوه درهم راپاتې شو، او زه د خپل آشنای څخه ګټه نه اخلم، دغه ټوکر په یوه درهم درکوم. مقصد دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله د دغه آشنای په خاطر گوادواره ټوکران په سر خرید خرڅ کړه. د امام صاحب د خپلو معامله دارانو سره دغسې صادقه او عادله معامله وه. ورون، امام صاحب یوازې دا نه چې په خرڅولو کې صادق او امانتکار و، بلکې په رانیولو کې هم د تعجب وړ صداقت او امانت درلودی. ډېر کوشش یې کاوه چې په رانیولو کې امین او صادق وي. یو وخت یوې ښځې یو ریشمین ټوکر ورته راوړي، غواړي چې خرڅ یې کړي. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وویل غواړي چې په څو یې خرڅ کړي. ښځه چې په تجارت او د ټوکر په قیمت نه پوهېدل، شاید ټوکر په هیده کې ورته راغلی و یا یو چا ورکړی و او اوس غواړي چې خرڅ یې کړي، نو ویل په سل درهمه. امام ابو حنیفه رحمه الله چې با تجربه تاجر و او د ټوکر په قیمت پوهېدی، ویل ټوکر دې تر دغه ښه دی، یعنی دغه قیمت چې ته غواړې دا ټوکر ډېر قیمت لري. ښځې ویل ښه، په 200 درهمه. امام صاحب ویل بلکې تر دغه هم ګران دی. ښځې ویل 300 درهمه. امام صاحب ویل یا تر دغه هم ګران دی. ښځې ویل ته په ما پسخند وهې؟ امام صاحب ویل یا والله پسخند نه در وهم. ښځه د دغه معاملې څخه په تعجب کې شوه. امام صاحب و یو بل نفر ته چې په ټوکر او قیمت یې پوهېدی ورږغ کړه، ویل راس. هغه راغی، ویل دغه ټوکر په څو ارزه؟ لکه امام صاحب چې درېیم منصب سړی غواړي چې پر ټوکر قیمت کښېږدي، په خپله قیمت نه پرېږدي. سړی ویل دا ټوکر 1500 قیمت لري. امام صاحب په 1500 درهمه هغه ټوکر رانیو. آیا تاسې داسې یو څوک لیدلی دی یا مو اورېدلی دی چې پر خپل ځان د جنس قیمت لوړوي؟ دا په دې خاطر چې د امام صاحب علیه الرحمه کوشش دا و چې څوک خطا نه باسي، په بیع او شرا کې چم ونسي. د امام اعظم رحمه الله امانت او صداقت بلا حدود و، حد او اندازه نه لري. ورونو، د امام ابو حنیفه رحمه الله دغه حرص او کوشش چې مال او نفقه دې حلال وي، په ټوله زمانه کې د دکاندارانو او تجارو دپاره درس او رهنمایي ده. واوره دغه عجبه قصه. واوره، امام صاحب علیه الرحمه یوه ورځ و خپل شریک حفص ابن عبدالرحمن ته مالونه ورولېږل چې په تجارتخانه کې کښېږدي او خرڅ یې کړي. خو د لېږلو په وخت کې یوه نفر ته وویل چې حبس ته ووایه د مالو په مابین کې دغسې په دغه رنګ او دغه اوصافو یو ټوکر شته چې عیب لري، کوم وخت چې خرڅوې یې خریدار ته عیب ورښکاره کړه، او د دغه عیبي ټوکر قیمت کم کړه، د هغه نورو په قیمت یې مه خرڅوه. خیر، مالونه ولاړل، حبس مالونه تسلیم کړه او ټوله یې په ښه ګټه خرڅ کړه. مګر دا یې هېر شوه چې د هغه ټوکر عیب و خریدار ته ورښکاره او بیان کړي. طبعا عیب داسې عیب نه و چې رانیونکی دې ورته متوجه سي، او حبس ته هم هغه څوک نه معلوم چې دغه ټوکر یې رانیولی و. ټوکر ولاړ. امام ابو حنیفه رحمه الله ته چې دا خبر ورسېدی ډیر خپه او پریشان شو، او د دغه بیرې څخه چې په پیسو او تجارت یې حرام مال ګډ نسی نو یې حبس ته په قهر او د عتاب ورکولو پر قسم حال ورولېږي چې د دغه ټولو مالو قیمت خیرات دا نه چې یوازې د هغه عیبي ټوکر قیمت یا بلکې دغه ټول مالونه چې مې درلېږلي وه د ټولو قیمت خیرات کړ. دا هم د دغه بیرې په خاطر چې په مال او تجارت یې حرام مال ګډ نسی. دا کم اخلاق کم تقوا ده، دغسې خلق نن ورځ څونه لږ او نادره پیدا کیږي. ای تاجره ورور، ای دکاندار ورور، کوشش وکړه چې مالونه دې حلال وي. یوازې دا نه چې حلال وي، بلکې باید د شبهې څخه هم په دغه اندازه پاک او خالی وي. داسې نه چې یو عیبي شی د خولې په چالاکۍ سره خرڅ کړې. شریک یا د بغل دکاندار ته په خندا او خوشحالي سره وایه هغه مې تیر کړي، هو نن خو دې خرڅ کړي، تیر دې کړي، مګر د حساب ورځ راتلونکې ده. ورون، امام ابو حنیفه رحمه الله که څونه عالم، فقیه، فهمیده، فطن او متقي و، په عین حال کې لطیف او طریف، متبسم او خوشتبه هم و. ورون، مؤمن عالم او واعظ غلیظ او شدید نه وي، بلکې د نکتو لطائفو او طریفو خاوند هم وي. نن ورځ ځینې کسانو دین جامد وچ دروند ګرځولی دی، مګر ښه او ښایسته خبره دا ده چې عالم، مفتي، واعظ، خندرویه او خوشطبعه وي. خلق د دغسې سړي سره انس او الفت لري، خوښ یې لري. امام ابو حنیفه رحمه الله متبسم، لطیف او خوشطبعه و، چې دغه اخلاق د سید الخلق والمرسلین سرور کائنات محمد مصطفی علیه افضل الصلاة والتسلیم څخه زده کړي و. هغه چې خوشطبعي او مسخره کولې خو بې له حقه بل څه نه ویل، هغه چې خندلې خو د ځان وقار او عزت یې د لاسه نور کاوه، او په ډیرو سختو مواقفو کې به تبسم کاوه، او که به بیا غم او حزن ورته پیښ سو غمجنې دی، مګر غم او حزن هیڅکله نه پر مسلط کېدی. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم منهج او اخلاق و چې سلف صالح هم پر دغه طریقه روان و، او د خپل پیشوا صلی الله علیه و آله وسلم متابعت یې کاوه. د امام ابو حنیفه رحمه الله د طرائفو څخه یوه دا ده، یو وخت یو سړی ورته راغی او ویل کوم وخت چې کالي وکاږم اولیې ته د غسل کولو دپاره ور ولویږم نو مخ د قبلې و طرف ته کوم او که بلې خواته؟ امام صاحب علیه الرحمه ورته ویل ښه خبره دا ده چې مخ و هغه طرف ته کې چې هلته دې کالي پراته دي چې څوک یې درڅخه غلا نه کړي. یو وخت یو سړی ورته راغلی چې پیتوا یې غوښته، ویل زه یو همسایه لرم چې زما او د ده په مابین کې فاصله او یو دیوال شته، او بیا ما و خپل طرف ته یو بل دیوال وهلی دی، اوس غواړم چې په دغه دیوال کې یوه دربچه کوچنۍ دروازه جوړه کړم. نو دغه زما په دیوال کې د دغه دربچې جوړېده راته روا دي. امام صاحب علیه الرحمه ویل څونه چې دې زړه غواړي هغونه دروازه جوړه کړه، بې له دې څخه چې همسایه ته دې د کتلو لار پیدا سي. هو، پر همسایه به دې د کشف یا د کتلو لار نه پیدا کیږي، نور دې نو خپل دیوال دی، که دروازه جوړه که دربچه. سړی ولاړی په خپل دیوال کې یوه دربچه جوړه کړه، مګر هغه همسایه یې د کوفې و قاضي ابن ابي لیلا ته شکایت وکړي، قاضي منع کړي. سړی بیا و امام صاحب ته راغلی، ویل قاضي د دربچه د جوړولو څخه منع کړم. امام صاحب ویل دربچه نه، بلکې لو دروازه پکې جوړه کړه. سړی هم لاړی غواړي چې دروازه جوړه کړي، همسایه یې بیا و قاضي ته شکایت وکړي. قاضي ابن ابي لیلا بیا د دروازې د جوړولو څخه منع کړي. سړی دریم وار بیا و امام ابو حنیفه رحمه الله ته راغلی چې قاضي اجازه نه راکوي. امام صاحب په تعجب کې سو چې قاضي څنګه دغسې حکم او فتوا صادروي. نو امام صاحب وغوښته چې قاضي ته درس ورکړي او پوه یې کړي. نو یې سړي ته وویل ستا د دغه دیوال قیمت څو دی، یعنې که ته دغه دیوال جوړوې په څو جوړېږي؟ سړي ویل د زرو په درې دینار. امام صاحب ویل ولاړ سه ټوله دیوال ونړوه. کبیا د دیواله و جوړولو ته ارس به 3 دینار زدر کو سړی ولاری پر دیواله کولنګان را وخت غواړي چې ټول دیوال ونړوي همسایه بیا و قاضی ابن ابي ليلى ته شکایت وکړي چې سړی ټول دیوال نړوي قاضی متوجی شو قضیه او مساله ور معلومه شو د همسایه شکایت یې ونه منی ویل دې سړی دیوال جوړ کړی دی غواړي چې ونړوي ته څنګه راته وایه چې زه د خپل دیواله د نړولو څخه منع کم او د دیواله و خاوند ته وکتل ویل ولاړ ونړو او هر څه چې دې زړه غواړي هغه پکې جوړ کړ همسایه و قاضی ته ویل یا حضرت القاضی هغه د در بچی خلاصې ده خو تر دې ډیر شو چې اوس ټول دیوال نړوي یعنی دا ستا خطا حکم وو چې سړی دې د دیواله تر نړولو ورساو اصلا په دغه فتوا کې امام ابو حنیفه رحمه الله وقاضته په نزاکت او لطیفه طریقه سره دا انتباه ورکړه چې ته څنګه دا فتوا ورکوې د دربچه جوړول منع کوې حال دا چې ته پوهېږې چې د ټوله دیواله نړول روا دي په دغه حیله سره امام ابو حنیفه رحمه الله قاضي مجبوره کړي چې نن پر هغه شي اقرار وکړي چې پرون یې منع کړی و امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هغه څوک وو چې حتی علماو ته په عملي او د نزاکته ډکه طریقه سره تعلیم کاوه چې فتوا باید څنګه صادره کړي او د دغسې قسم فتواو څخه چې قاضي ابن ابي ليلى پکښې خطا وتلی وو او امام اعظم رحمه الله درس ورکړي چې فتوا باید څنګه صادره سي د هغه لیونۍ ښځې قصه ده هغه دا چې په کوپه کې یوه ښځه وه چې عقلي توازن یې د لاسه ورکړی و عقل یې ګډ وډ او مختل و و دغې ښځې ته ام عمران ویل کېده یو وخت یو سړی داسې یوه خبره ورته وکړه چې دا په قهر شوه نو ام عمران ډېر بد ښکنځل ورته وکړه معافي غواړم خو ښکنځل دغسې وه ویل یبن زانیین یعنی د دوو زناکارو زو رون د اسلام لطفاً بتا واړه